Assalamu alaikum ndugu zangu wa Islam. Amen. Bwana sifiwe ndugu zangu wa Kristo. Amen. Mambo ni aje yo wanangu wa ghetto. Na wapagani wote mnaamini mtaiona pepo. Ajoni wa mitego tena. Nimerudi tena. Tega sikio ni na mengi ya kusema. Sio CCM, sio CUF, ACT wala CHADEMA. Wakiwauliza nani, wajibu naye amesema. Usitangaze amani pasipokuwa na haki. Penye haki amani utamalaki. Haki winua taifa, sio amani ya kinafu. Jana walitona tope, leo tumekuwa almasi. Na wakumbusha polisi, jeshi na wananchi. Wanasiasa wasifanye mkawatesa wananchi. Nchi ya vyama vingi na vyama vyote ni sawa. Chama chochote kinaweza kutawala. Hizi tikadi za vyama zisifanye tugombane. Tumidhane mwisho siku tuuane. Huku tunachinjana sisi, wao wamekunja nne. Wapo salama salmini, familia zao zipo nje. Hakuna vita panapokuwa na haki. Hakuna amani pasipokuwa na haki. Haki, haki, haki, haki. Kila moja simame mstari wa mbele kuhubiri amani, tusonge mbele. Acha wende kwa ndege, si tutafika kwa bus. Wapige chenga yetu magori na pass. Vipi unaitaka mani wakati ya utendi haki? Unaitaka pepo alafu kufa hautaki. Sipo hapa kukwambia eti umchague nani. Kura ni siri, mchague unaye mwamini. Acha nubiri haki, tusije poteza mani. Tutafute mchawi nani. Na wakumbushi, hizi dikadi za vyama zisifanye tugombane. Tumidhane mwisho siku tuuane. Huku tunachinjana sisi, wao wamekunja nne. Wapo salama salmini, familia zao zipo nje. Hakuna vita panapokuwa na haki. Hakuna amani pasipokuwa na haki. Haki, haki, haki, haki. Kila moja simame mstari wa mbele kuhubiri amani, tusonge mbele. Ayelele. Haki, haki, haki, haki. Haki ni mizizi, haki ni shina, amani ni matunda ya haki. Ewe Mungu ninayekuabudu, Mungu uliye hai, unasikiliza na kutekeleza. Wasimamie viongozi wetu, wajalie hekima na busara wasimamizi wetu, watende haki. Mtu yoyote, kiongozi yoyote atakayedhulumu haki ya mwenzie, basi huyo ndiye asiyependa amani ya nchi yetu. Ewe Mungu unayenisikia, Mungu unayetekeleza, kamlani mtu huyu, kamlani yeye na kizazi chake.